بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. كتاب الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. عدد المصنفين داده چیغی کتابونه د احکام لیکي، نو ابتدا په کتاب الطهاره باندې کوي، بیا ورپسې کتاب الصلاه او نور کتابونه ذکر کوي. نو امام ابو داود رحمت الله علیه د خپل کتاب السنن ابتدا په کتاب الطهاره باندې وکا، ځکه دا کتاب السنن په احکام د شریعت کې ده، کوم چې د حلال او د حرام سره تعلق لري. نو ځکه ابتدا د کتاب الطهاره نه وکه، او اولی په کراړو حدیث د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بکله او د سماتی لتلو نو لری بتلو. دا کلمه د المذهب دا پر روایت د ابن داسا او پر روایت د ابن العبد کې نه دراغلي. موږ مخکې مقدمه کې روایت د ابو داود ذکر کړل چې پاغي کې یو روایت د ابن داسا دارنګ د ابن العبد الانصاري. نو پاغه د وو روایتونو کې د المذهب دا لفظ نه دراغلي. دا المذهب مراد د دینه موضع التغوط ده، د غټ او د سماتی زه. امام عراقی رحمت الله علیه وی د دې دوه معناګان دي، یا دا ظرف مکان ده، او دویم دا چې دا مصدر ده، مصدری میمی په معنا د ذهاب سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بکلا او دسماتی لتلو، د او دسماتی زیل بتلو نو لری بتلو. دا روایت امام ترمذی رحمت الله علیه ذکر کړی، او کله چې دا روایت ذکر کی نو بیا امام ترمذی وی: هذا حدیث حسن صحیح، دا حدیث حسن او صحیح ده. نو د اسناد په اعتبار سره دا حدیث حسن ده، ذکر دی په سند کې محمد ابن عمر ابن علقمه الليثي راغله. د مبارک محدثین وی: صدوق له اوهام، چې ده په نفس الامر کې صدوق او په احادیثو کې بخطا کېدو. نو د دې وجنه دا حدیث د صحت د مرتبین را لاندې دی، او سند حسن دی، او هر چې متن د حدیث دی اذا ذهب المذهب ابعد، نو دا متن د حدیث صحیح دی. ځکه د دې حدیث د پارا په سنن کبرا د نسائی کې او په سنن د ابن ماجه کې یو شاهد موجود دی، د حدیث د عبد الرحمن ابن ابي قراد رضی الله عنه. نو دغه شاهد د وجنه د حدیث صحیح لغیره دی، او د سند په ابتدا کې ما وې: قال الامام ابو داود رحمه الله. دا د محدثین عادت او طریقه ده چې کله یو حدیث په سند سره ذکر کړي نو داغینه مخ کې دو صيغه استعمالي، يا صيغه وبه يا صيغه قال. قال الامام ابو داود حدثنا عبد الله بن مسلمه، یا وبه قال حدثنا عبد الله ابن مسلمه وبه کی بیا ضمیر راجی دے اسناد متصل لا کم سند متصل چې مصنف رحمت الله علیه پوری دے نو اغیل اشاره د وبال اسناد المتصل قال حدثنا عبد الله نو دا د محدثین دو طریقې دي د اسناد نمخ کی او د اسناد په دوران کې بیا محدثین د قال دا صیغه خطن نه ذکر کوي خو چې کله تلفظ کوي نو بیا قال ذکر کوي لکه ما وی قال حدثنا عبد العزيز عن محمد ابن عمرو نو دا د اسناد په دوران کې د محدثین او غرمز او دا غي اغه اشارات دي د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه دا روایت په دې ځای کې امام ابو داود رحمت الله علیه مختصر ذکر کړی ورنه په دې حدیث کې یو واقعا او قصه ذکر ده چې دا صحابي فرمایي چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وم مالې و داود سوبراړه چې ما کړه داود سوبراړې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او د سکولو نو کله چې داود مکمل کو د خپل نمبر راغې نو زه خپل ورخته شوم چې دا غي موزي وبا سم خپې وینځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ودا فریدا ما چې کله دا موزی چولې نو زماخ په پاکی وی دا مفصل حدیث دی خو امام ابو داود رحمت الله علیه دا غینه صرف دا جزء او حصہ راغستی چې کان اذا ذهب المذهب ابعدا او د سماتی له رسول الله صلی الله علیه وسلم لریتلو قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلقا حتى لا يراه أحد جابر رضی اللہ عنہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله باو د سماتی لتلو د براز معنا ده الفضاء الواسع من الارض پس مکه کې چې کم کلا وزي خو په دې ځای کې دا کنایه ده د قضاء حاجتنا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بکله قضاء حاجت لتلو ان طلقان لا بر حتى لا يراه احد تردي چنبل دويچا دا حديث د مخکي حديث د بار تفسير او شرح دا مخکي حديث کې وي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم بلرتلو نو په دې حديث کې ذکر کوي چې سمره لري بتلو حتى لا يراه احد دومره لري بلاړو چې د خلکو د نظرونو نه پنا شو دې حدیث په اسناد کې راځي مسدد ابن مسرهد د لطیفه په تور باندې بعضی محدثین د نسب ذکر کوي زکه د دنوم د پلار نوم د نیکه او ټول سلسله نسب باغې کې ناشنا نمونه راغلي دي نو د لطیفه په تور باندې محدثین دا ذکر کوي مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن مرعبل ابن مطربل ابن ارندل ابن سرندل ابن عرندل ابن ماسك ابن المستورد الاسدي يحيى ابن معين رحمه الله عليه بوي كلا ددنا سب ذكركو نو غبا بیا شاگردانو لووي هذه رقيه عقرب داد لړم تاويز ده د لړم دم ده او بعض محدثين بدلتي في بطور باندې شاگردانو لووي کد دین سمنامین د مخ کی بسم الله الرحمن الرحیم لیکلو نو دا یو مستقل تعویز او دم ده اسناد د دې حدیث ضعیف ده د دوو وجنا زکه یو پدی کی راوی راضی اسماعیل ابن عبد الملک د دې بارک محدثین وای صدوق کثیر الوهم چې په نفس الامر کې دی صدوق دی، خو اوهام او خطایانی بور لډيري واقع کی دي. او دویمه وجه چې دا حدیث ضعیف دی، په دې کې ابو زبیر راوی راغلی دی، د نوم دی محمد ابن مسلم ابن تدرس المکی، د دې باره کې محدثین وای صدوق یدلس، صدوق راوی دی خو به تدلیس کولو. نو مدلس راوی چې کوم حدیث په صیغه د تحدیث او په صیغه د سماع سره ذکر کی، نو غا روایت قابل قبول وی. خو که په عنعنی سره ذکر کی په لفظ د عن سره، نو دغه روایت د قبول نوی، بلکې دا په درجه د منقطع کی وی. نو سند د دې حدیث د دې دوه وجو نه ضعیف نه، د اسماعیل ابن عبد الملک او د ابو الزبير د عنعنی د وجه. خو متن د حدیث چې ده، نو دا صحیح ده، ځکه شاهد ور لدا مخ کې حدیث موجود ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با او دسماتی لله رزیلت لو. نو متن ثابت ده خو اسناد ضعیف ده. جابر ابن عبد الله رضی الله عنه دا هغه صحابي ده چې ده د مکثرینو نه ده، صحابه کرامو کې وو، صحابه کرام هغه چې هغه د 1000 نسیوا روایت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل کړي. نو جابر رضی الله عنه په هغه کې پنځم نمبر راځي. په دې شعر کې بعضی محدثینو راجمع کړي دي، المکثرون فی روایت الخبر من الصحابة الأكارم الغرر أبو هريرة يليه ابن عمر فأنس فزوجة الهادي الأبر ثم ابن عباس يليه جابر وبعده الخدري فهو الآخر. بدي أشعارك دغو صحابة إكرام ذكر كلي چې غید رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د 1000 نه برابر روایت را نقل کړي. اولنې په دې کې د ابو هريره رضی الله عنه دا غد احادیث تعداد ده 5374 5300. دویم نمبر ده د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما دا غد احادیث عدد ده 2613. دریم د انس رضی الله عنه دا غ احادیث دی 2286. او سلورم د عائشه رضی الله عنها دا غ احادیث تعداد او عدد دی 2210. پنځم د ابن عباس رضی الله عنهما دا غد احادیث و تعداد ده 1660. پینزم دا جابر رضی اللہ عنہ ده چه ده دنا 1540 روایات مروی دی. او اخیری اوم نمبر بیاده ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ چه رست روایت کی اغرا روان ده، دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما او دا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ذکر. دا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ احادیث دی 1170. جابر رضی اللہ عنہ په مکثرین او صحابه کرامو کې ده. په دې مخ کې اسناد کې تیر شو ابو سلمہ رحمه الله. ابو سلمہ رحمت الله علیه دا د مدینې په فقهای سبعو کې ده، د تابعین په دوران کې، دای په زمانہ کې، په مدینه منوره کې و فقها تیر شوی چې دا غینه محدثین او فقها تعبیر کوي په فقهای سبعو د مدینې سره. نو په شپږو کې اتفاق ده او په ووم کې د محدثین درې اقوال دي. هغه شپږ دا دي: عبید الله ابن عبد الله ابن عتبه ابن مسعود، دویم پکې دی عروه ابن زبیر، دریم دی خارجه ابن زید، سلورم دی قاسم ابن محمد، او پنځم دی سعید ابن المسیب، او شپغم د سلیمان ابن یسار، او پوم کې بیا د محدثین درې اقوال دي. یو قول دا دی چې دا د ابو بکر ابن عبد الرحمن، دویم دا دی چې سالم ابن عبد الله ابن عمر، او دریم قول دا دی چې دا د ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف، کوم چې په دې ډومبني حدیث کې ذکر شو چې د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه نه روایت کړي، نو دا د مدینی په هغه فقهاو کې ده. باب الرجل يتبوأ لبوله، باب د په بیان د دې کې چې یو سړی به غوره کوي یو مکان مناسب د خپلو بولو د پاره. قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا ابو التياح قال حدثني شيخ قال لما قدم عبد الله بن عباس البصرة فكان يحدث عن ابي موسى فكتب عبد الله الى ابي موسى يساله عن اشياء، فكتب اليه ابو موسى اني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فاراد ان يبول فأتى دمثا يا فأتى دمثا في أصل جدار فبال، ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا. دوين باب إمام أبو داود رحمة الله عليه ذكركو جباب الرجل يتبوأ لبوله، باب د په بیان د دې کې چې یو سړی ځان له د اودسماتی د پاره یو نرم او مناسب ځای غوره کی، دې د پاره چې د وړو بولو اغساس کی او قطرې په د باندې رانی شي. نو یا خو دې په یو نرم ځمکه باندې کینی چې غزمکه د واړه بول راکاږي او واپس په د ساس کی ناراضي، او بل دا چې دې په اوچت ځای باندې کینی نو چې واړه بول لاندې زی او په داسې ځای کې نه کینی چې دې لاندې او واړه بول بره کوي نو واپس به درازي. نو د الرجل يتبوأ لبوله دا معنا ده چې ځان له مناسب ځای د وړو بولو لپاره منتخب کی. بیا روایت ذکر کو د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما، چې کله عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما بصری لراغه فکان یحدث عن ابي موسى، نو حدیث به بیانولو د ابو موسى اشعری رضی الله عنه نه، د ابو موسى اشعری رضی الله عنه نوم ده عبد الله ابن قیس الاشعری رضی الله عنه. فكتب عبد الله الى ابي موسى، نو عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ابو موسى رضی الله عنه لخط لیکلو يساله عن اشياء تفوست نقول دس سجن مبارکی، فكتب اليه ابو موسى، نو ابو موسى شعري رضی الله عنه ولا واپس جواب لیکلو اني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، چي يقينا ومز رسول الله صلى الله عليه وسلم سر يورز، فاراد ان يبول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اراده وکدا چې او دس مات کی واړه بولو کی، فاتا دمثن دایا په کسری د میم سره ده، په فتحی د دال او کسری د میم سره. امام خطابی رحمت الله علیه وی دمث یا دمسل وی المکان السهل الذي يجذب فيه البول فلا يرتد على البائل، دا غنر مزمکی او نرم زیلوی چې واړه بول پدی کې جذب کیږي واپس په امتیاز کې اونکی باندې ناراضي. ويقال للرجل اذا وصف باللين والسهوله انه لدمث الاخلاق وفيه دماثه، چې کله یو سړی دا اخلاق نرم وي نو په عربی کې اغل ویل شي دمث الاخلاق یا دمث الاخلاق، دا فلانه نرم و اخلاق والده او پده که نرم والده. فاراد ان يبول، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم اراده کدا چه واړه بولو کی، فاتا دمثن یا فاتا دمثن، نراغ یو نرم زمکی لا فی اصل جدار پویخ ده یو دیوار کی، فبالنو اغزه که یو دسمات کو واړه بولو کل، ثم قال صلى الله عليه وسلم بيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل اذا اراد احدكم قلت ارادولر يوتن پتاسوكي ان یبولا دا چې دی واړه بولو کی فل یرتد نو دی دی طلب کی او دی لټی لبوله موضعا د خپل وړو بولو د پاره یو مناسب ځای د فل یرتد معنا دا لیطلب ولیت ولیتحر مکانا لینا دی دی یو مناسب او نرم ځای د وړو بولو د پاره طلب کی. د حدیث په اسناد کې راغلی دی حماد او دا حماد محمل ذکر دی نو پرواتو د حدیثو کې په دینوم سره دوه راویان تیر شوی دی او دواړه ثقه دي یو د حماد ابن سلمہ او بل د حماد ابن زید. نو په دې ځکه محدثین وایي چې حماد ابن سلمہ د دینه مراد ده دله محمل وایي په محملاتو کې محدثینو مستقل کتابونه لیکلي دي تقید المحمل د علامه میانیشی رحمت الله علیه کتاب ده په بخاری او مسلم کې چې کوم محمل روات راغلی دي محمل غیله وی چې نوم ذکر کې ورسره نور نسب نه ذکر کې نو دغه رواتو بیان او تفصیل کړه دی دا غي تمیز ذکر کړه. دویم راوی دی ابو التیاح دغه نوم دی یزید ابن حمید. د علوم المصطلح په اقسامو کې یو نوع د معرفه الکنا والالقاب اگر اویان پی جندل چې غی په لقب سره ذکر شي یا په کونی سره ذکر شي او د دې فائدہ داده چې اسنه په یو راوی باندې څوک د دوو ګمانو کی مثلا په یو اسناد کې راغله ابو التیاح دا د کونی دا او په بل ځای کې د نوم ذکر شي یزید ابن حمید نو څوک چې د دې علم د معرفه الکنا والالقاب نه لا خبري او د دې علم ورسرنی نو به ګمانو کی چې دا دوه راویان دي حال دا چې دا یو راوی دی یو ځای کې په کونیه ذکر شوی بل ځای کې په خپل نوم سره. قال حدثني شيخ دا شیخ چې ذکر کړه دی له مبهم وای مبهم اغراوی چې دا غو نوم ذکر نشي په دې مبهماتو کې محدثین او مستقل کتابونه لیکلي په دې باب کې خپل کتاب او جامع کتاب چې دی هغه د حافظ ولی الدین ابو زرعه العراقي رحمت الله علیه دی چې دا غي نوم دی المستفاد من مبهمات المتن والاسناد په اسانید د احادیثو کې یا په متون د احادیثو کې چې کوم مبهمات راغلي نو دا غي وضاحت کړي. اسناد د دې حدیث ضعیف دی ځکه په دې کې د شیخ مبهم راغلي دی او مبهم چې په کوم اسناد کې ذکر شي نو دغه اسناد ضعیف وي خو معنا د حدیث ثابته ده ذکا حدیثو کې راغلی دی چې عام عذاب قبر د دې د وجې نه چې انسان د وړو بولو نزان نساتی نو دغه معنا په دې حدیث کې ذکر دا چې کله یو سړی او دسماته کوي نو داسې مناسب ځای کې دی وړو بولو کې چې داغه پلیتی او ساس کې د لرونه رسی. بیا جمهور اهل علم وایي کچرته د وړو بولو ساس کې دی انسان په بدن یا په جامو باندې داسې مقدار کې ولګي لکه د ستنی د سوکې پشان او د نرو میګو پشان نو د جمهور په نسبت باندې دا پلیت دی د غزه او دا کپړه وینځل ضروری دی او د احناف و قول دا د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه ترجیح ورکړی دا چې کله په لک مقدار کی وی او په داسې اندازه باندې چې دا غین انسان ځان نشي بچ کوله او نری ساس کی د میتیازو داغه په کپړو بدن باندې ولګي نو وینځل سه لازم نه دی ذکر د دین ازان بچکولو کې حرج ده او رب العالمین فرمایي وما جعل عليكم في الدين من حرج او رب العالمین فرمایلی يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الله پتا سو د اسانتیا اراده لري او د سختیا اراده نه لري نو د دین ازان بچکولو کې حرج ده او پدې کې ګرانواله دي چې انسان د دین ازان بچي نو د احناف قول لا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه ترجیح ورکړي. باب ما يقول الرجل اذا دخل الخلاء. قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا حماد بن زيد وعبد الوارث عن عبد العزيز بن سهيب عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال عن حماد قال اللهم اني اعوذ بك وقال عن عبد الوارث قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال أبو داود رحمه الله: رواه شعبة عن عبد العزيز: اللهم إني أعوذ بك. وقال مرة: أعوذ بالله. وقال وهيب: فليتعوذ بالله. باب دي په بیان د دې کې چې بیت الحلال یو سړی وردن کیږي نو دې بسوي او لفظ د خلای ذکر کو عام دی کچرته په آبادی کې او دسماتی یا په یو کلاو فضا میدان کې دی نو دې بداو دسماتی نمخ کې سوي. د انس ابن مالک رضی الله عنه روایت راوړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بکلا او دسماتی للاړو او دس به ماتولو نو داسې به وی چې اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. امام ابو داود رحمت الله علیه په دې حدیث کې د روات مختلف الفاظ ذکر کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بکلا داخل شو بیت الحلال نو حماد ابن زید رحمت الله علیه د خپل استاد عبد العزيز ابن صہیب نه داسې الفاظ نقل کړي چې اللهم انی اعوذ بک، او عبد الوارث چې ده داسې الفاظ نقل کړي چې اعوذ بالله. حماد ابن زید د خپل استاد عبد العزيز ابن صہیب نه دا لفظ داسې نقل کړي اللهم انی اعوذ بک، او عبد الوارث د خپل استاد عبد العزيز ابن صہیب نه دا لفظ داسې نقل کوي چې اعوذ بالله من الخبث والخبائث. په دې کې د محدثین وغو دقت له اشاره ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث نقل کولو کې به دومره احتیاط کولو، معنا د دواړو یو د اعوذ بالله اللهم انی اعوذ بک، خو الفاظ صرف جدا دي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الفاظ پر نقل کولو کې احتیاط کوي. امام ابو داود د خپل استاد مسدد ابن مسرحد نه چې حدیث نقل کړي نو داغه دوه استادان دي په سند کې، یو حماد ابن زید او بل عبد الوارث. دا حماد ابن زید چې د خپل استاد نه حدیث نقل کړي نو په صيغه د اللهم انی اعوذ بک سره نقل کړي، او عبد الوارث چې نقل کړي نو اعوذ بالله سره نقل کړي. وسمام ابو داود رحمت الله علیه په دې حدیث باندې تعلیق کوي: وقال ابو داود، ابو داود فرمای: رواه شعبة عن عبد العزيز. تدي عبد العزيز یو دریم شاگرد د امام شعبه رحمت الله علیه چې دا امیر المؤمنین فی الحديث ده، د چې خپل استاد عبد العزيز نه روایت نقل کین نو دیم وای اللهم انی اعوذ بک، دیم داسې نقل کین لکه څنګه چې حماد ابن زید نقل کړی دی. وقال مره، او بل زلبانه چې امام شعبه د خپل استاد عبد العزيز نه روایت نقل کین بیا وای اعوذ بالله. د امام شعبه رحمت الله علیه نه دو روایت راغلی دي، یو په دې صيغه سره چې اللهم انی اعوذ بک، او دویم په اعوذ بالله سره. اوس امام ابو داود رحمت الله علیه په دې حدیث کې بل یو لفظ ذکر کوي: وقال وهيب فليتعوذ بالله. وهيب وای چې فليتعوذ بالله، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دې تعوذ وای د الله په نوم باندې، پناه دې وغواړي په نوم د الله سره. په دوهب دی روایت له محدثین شاذ وای، ذکر عبد العزيز ابن صہیب درې شاګردان دي او درې واړه ثقات دي: حماد ابن زید، عبد الوارث او امام شعبه. بدای دا روایت نقل کوي په اللهم انی اعوذ بک سرا یا اعوذ بالله سرا. حاصل او مطلب دا دی چې دای د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه فعلی روایت نقل کوي چې کله به رسول الله او دس ماتولو نو اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث بیوی یا بی اعوذ بالله من الخبث والخبائث بی. او اوهیب ابن ابي خالد چې کله روایت نقل کوي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه قولی روایت نقل کوي چې الله پیغمبر فرمایلی فلیتعوذ بالله، کله چې یو سړی او دس ماتی نو پناه دې وغواړي په الله سره. نو دا روایت د انس ابن مالک رضی الله عنه، آیا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فعل ذکر دی که د قول ذکر؟ نو درې راویان ثقه چې دي هغه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فعل ذکر کوي، او یو راوی اوهیب چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول ذکر کوي. نو د شاذ تعریف دا دی چې ثقه را پاسي او د اوثق مخالفتو کی یا د ثقاتو مخالفتو کی. نو اوهيب ابن خالد اگر چې ثقه ده خو د دریو ثقاتو ده مخالفت کی چې غد حماد ابن زید، عبد الوارث او امام شعبه، نو ده په مقابله کې دا غي قول اولا بالقبول ده. نو ده دا روایت چې فل يتعوذ بالله دا د انس رضی الله عنه په دې روایت کې شاذ ده. نو حاصل او خلاصه د خبرې دا شو چې د انس رضی الله عنه په دې روایت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فعلی خبره صحیح ده، محفوظ ده، او کوم چې قولی خبره ذکر کیږي چې فل يتعوذ بالله، نو دا قولی روایت په دې کې شاذ ده. اگر چې رستو روایت د زید ابن ارقم رضی الله عنه راضی پاغي کې دا نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې فل يقل اعوذ بالله، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی، خو په روایت د زید ابن ارقم کې هر چی روایت د انس ابن مالک رضی الله عنه دی نو پاغي کې فعل محفوظ دی او قول شاذ دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بفرمایل چې اعوذ بالله، یا اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. دا خبث په زمید با سره او په اسکان د دې سره، خبث یا خبث دا جمع د خبيث دا، او خبائث چې دا جمع د خبيثتون دا. نو د خبث نه مراد د شیطانان وغه مذکر دي، او د خبائث نه مراد د شیطانان وغه مؤنث دي. بعضی وای چې دا خبث په سکون د با سره چې خبثون شي دا شر او مکروه شي لویل شي، او خبائث ویل شي الخطايا والافعال المذمومه، گناهون لا او اغا افعال لا چې کوم مذمومه افعال دي. قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن عمرو يعني السدوسي قال حدثنا وكيع عن شعبه عن عبد العزيز هو ابن صهيب عن انس بهذا الحديث قال اللهم اني اعوذ بك، وقال شعبة وقال مرة اعوذ بالله. امام ابو داود رحمت الله عليه په خپل اسناد سره ذکر کوي چې امام شعبة رحمت الله عليه د عبد العزيز ابن صهيب نه نقل کړی دی په دې حدیث کې چې عبد العزيز ابن صهيب بوي اللهم اني اعوذ بك، وقال شعبة او امام شعبة رحمت الله عليه وي وقال مرة، او په بعضی اوقاتو کې دی عبد العزيز ویلي دی، قال ضمیر فاعل چې دی عبد العزيز دی، وقال اي عبد العزيز دی عبد العزيز ابن صهيب په بعضی زلونو کې داسې ذکر کړی چې اعوذ بالله. نو دو ځلې د دې نه دا نقل دی، اعوذ بالله هم تنه نقل دی او اللهم اني اعوذ بك هم تنه نقل دی. قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا شعبه عن قتاده عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. امام ابو داود رحمت الله علیه د زید ابن ارقم رضی الله عنه حدیث نقل کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې ان هذه الحشوش محتضره، یقینا دا د قضاء حاجت زینا دا حمامونه محتضره. د محتضره معنا دا يحضرها الجن والشياطين، دیل شیطانان او پیریان راجم کیگی. فاذا اتا احدكم الخلاء، کله چې راشي یو تن په تاسو کې او د سماتی دی زیلا، فليقل ندی دی وی اعوذ بالله من الخبث والخبائث، فنای غوالم زدا الله په نوم سره، د الله په ذات سره، داغه مذکر د شیطانانو نه او داغه مؤنث د شیطانانو نه. دا روایتم د اسناد په اعتبار سره صحیح ده، اگر چې پدې کې قتاده ابن دعامه السدوسی رحمه الله راغله ده، د ثقه محدثین د مبارک وی مدلس ده او دا روایت په عن سره نقل کړه ده، عن قتاده عن النضر ابن انس. خشون کې اهل علم علماء او د جرح تعدیل ذکر کړی دي چې شعبه رحمت الله علیه امیر المؤمنین فی الحديث ده او دبه فرمایل کفیتکم تدلیس ثلاثه الاعمش وابي اسحاق وقتاده، خپل شاګردانو لبی ویل چې د دریو کسانو د تدلیس نه تاسو لزه کافیم، دا غید تدلیس غم مکوي، ځکه امام شعبه رحمت الله علیه چې دا امیر المؤمنین فی الحديث ده د دې حدیث په تحمل کې ډېر متشدد و، نو د خپل استاد درولو تپوس به تنه کولو چې ته دا روایت مال نقل کین او آیا دا تا د خپل استاد نه اوریدل دي کنه تعالی دا روایت را رسول شوه دي. نو چون کې په اسناد کې شعبه راغله دي، نو په دې اسناد کې عن عند قتاده رحمت الله علیه سره ضرر نه کوي، حدیث لس نقصان نه ور کوي، ځکه امام شعبه چې د امام قتاده نه کوم روایت را نقل کی، اگر چې قتاده مدلس ده او هغه په صیغه د عن سره ذکر کړی، نو بیا هم دغه تدلیس په مرتبه د اتصال کې د حدیث بسندن ثابت وی. ان هذه الحشوش محتضره، یقینا دا د قضاء حاجت زین چي دي، محتضره د لشیاطین را حاضریږي، دا حشوش په زمید حاصره ده، دا کنف او مواضع ومواضع قضاء الحاجة، داد قضاء حاجة غزين لوي لدي مفرد واحد حش رزي، أو أسل كذا حش سلوي لشي جماعة النخل المتكاثفة، فكم زي كش دا كجورو يو بان راجم يغن بوتي دا كجورو نو أغيل حشوي، أو عادت دا عربو داو چي غيب كلا قضاء حاجة لتلل نو داس زين لبتلل چي باغي كي بغن بوتيو، نو دا دي وجنه دا لفظ دا حشوش ذكر كو. محتضره دا پسیغه د مجهول سره د بنا ل المجهول له یعنی شیاطین او جنات دل را جمع کیږي، د دې لپاره چې څوک د الله ذکر نو یو په الله باندې پناهي حاصل نکي نو غیله بیا تکلیف رسي. هذا والله تعالی اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.